أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کرام رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. انہوں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب محبوب رب مجیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنا وہ منہ قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود بھیجا کرتے ہو تاکہ میں اس منہ کو چوم لوں. حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہانے مبارک کے قریب لے جاؤں، پھر بھی میں نے اپنا رخسار یعنی گال محبوب رب ذل جلال جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا. اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار بیذن پروردگار غیبوں پر خبردار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا. جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا اور آٹھ دن تک میرا گھر خوشبودار رہا اور میرے رخسار سے بھی آٹھ روز تک خوشبو مہکتی رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک تاجر نے آ کر فریاد کی، علی جا میں سفر پر جا رہا تھا تو میں نے 2000 سونے کے دینار تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کر اس کو بالکل پیک کر کے آپ کے قاضی صاحب کے پاس امانتاً رکھوا دی. سفر میں اتفاق سے ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، میرا سارا مال جاتا رہا. میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی امانت واپس لایا، مگر جب تھیلی کھولی تو اندر اشرفیوں کے بجائے سونے کے دینار اور اشرفیوں کے بجائے کوئی اور چھوٹے والے سکے مثلا درہم بھرے ہوئے تھے. علی جا آپ سے فریاد ہے میں تو لٹ گیا. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا تم نے قاضی, قاضی میننگ جج, تم نے جج سے جا کر اس بات کا تذکرہ بھی کیا؟ عرض کیا جہاں پناہ, میں اس کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے جس طرح مجھے بند تھیلی دی تھی میں نے وہی بند تھیلی تمہیں واپس کر دی ہے, اور دیگر بھی میرے پاس تو امانات رکھی ہوئی تھی اور تم نے خود ہی اپنی تھیلی کو شناخت کیا اور یہ کہہ کر لے گئے کہ ہاں یہی میری تھیلی ہے اور بالکل درست حالت میں ہے. محمود غزنوی نے پوچھا کیا واقعی تمہاری تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی؟ عرض کیا جی ہاں واقعی ایسا ہی ہے, تھیلی بالکل پیک تھی. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے بڑی عجیب سی بات ہے, تھیلی بھی بند ہے اور سکے بھی تبدیل ہو گئے. اچھا ایسا کرو یہ تھیلی میرے پاس چھوڑ دو, میں کوئی تدبیر کروں گا انشاءاللہ. عجز ہو جائے تاجر تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے غور سے تھیلی کا معائنہ کیا تو وہ کہیں سے بھی پھٹی بھی نہیں تھی, نہ اس کو کھولنے کے کوئی آثار تھے. مگر کوئی تو بات ہے کہ یہ تھیلی سے سونے کے دینار تبدیل کیسے ہوئے, کوئی ایسی مطلب کاریگری اس میں ضرور کی گئی ہے. چنانچہ سلطان محمود نے ایک تدبیر کی کہ اپنی جو مسند تھی وہ چپکے سے چھری سے اس کو چیر دیا, مسند کا جو اوپر کا کور تھا اب وہ چیر گیا اور سلطان تین دن کے لیے کہیں سفر پہ چلا گیا. ادھر پیچھے سے جو ذمہ دار ہوتے خادم ان میں سے کسی کی نظر پڑی کہ مسند چری ہوئی ہے, اس کی حالت خراب ہو گئی. اوف سلطان کی مسند کس نے چیر دی, اب اگر سلطان نے دیکھ لیا تو اپنی خیر نہیں ہے, گئے کام سے کہ یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور یہ کس نے پھاڑا اس کو. تو یہ خدام جو تھے ان میں خوف و ہراس پھیل گیا. تو ایک بوڑھا جو خادم تھا تجربہ کار اس نے کہا گھبراؤ مت, ایک تدبیر کرتے ہیں, ایسا کرو اپنے یہاں شہر میں سب سے ماہر رفوگر احمد رفوگر اس کو بلا کے لاؤ, وہ مطلب اس طرح اس کو رفو کرے گا کہ سلطان پہچان ہی نہیں سکتا. نے کچھ سب نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور احمد رفوگر کو بلا بھیجا. اس نے دو سونے کے دینار اجرت طلب کی. خادم نے کہا کہ دو نہیں چار دوں گا, تم ایسی اس کو بنا دو کہ پتہ نہ چلے. میں ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے واقعی بڑی صفائی سے رفو کر دیا اور کسی کو شناخت ہو ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کو رفو بھی کیا گیا, اور اس کو اسی طرح بچھا دیا گیا. سلطان محمود سفر سے تین دن کے بعد واپس آ گئے اور انہوں نے جو خاص خادم تھا اپنا محل کی نگرانی کا اس کو طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ یہ مسند تو پھٹی بھی تھی, یہ کیسے بن گئی؟ خادم جو تھا وہ گھبرا گیا، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے، نہیں حضور کہاں پٹی ہوئی تھی، دیکھیے کہاں پٹی. تو سلطان محمود نے فرمایا جھوٹ مت بول، میں نے خود اپنے ہاتھ سے پھاڑی تھی. یہ بن کیسے گئی؟ اب اس کے تو ہوش و حواس اڑ گئے. تو سلطان محمود نے کہا تم ڈرو مت، تم صرف اس کاریگر کو بلا دو جس نے اس کو رفو کیا. چنانچہ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کر دیا گیا. سلطان محمود نے ان سے پوچھا کہ یہ مسند کیا تم نے رفو کی ہے؟ تو اس نے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کیس، اس نے کہا علی جب میں نہیں کی ہے. تو سلطان محمود نے کہا شاباش، تم بڑے باکمال رفو کرو. پھر اس کو تھیلی دکھائی کہ کیا یہ تھیلی بھی تم نے رفو کی تھی؟ تو چونکہ اس کو تو کیس ہی نہیں پتا تھا نا، اس نے کہا جی حضور یہ تھیلی میرے سے قاضی صاحب نے رفو کروائی تھی. اب سلطان نے سارا معاملہ تو سمجھ لیا، اب قاضی کو طلب کیا، قاضی صاحب دربار میں حاضر ہوئے. تو قاضی صاحب سے کہا کہ یہ تھیلی کی رقم کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا وہی بتایا کہ جس طرح یہ دے گئے تھے ویسی میں نے تو لوٹا دی تھی. سلطان نے گرج کر کہا کہ سالف تیرے بال سفید ہو گئے مگر تو اپنے شر سے باز نہیں آ رہا، تجھے تو مخلوق خدا کا محافظ بنایا تھا، امین بنایا تھا، اور تو خائن بن گیا. تو اس نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے جہاں پناہ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچایا. معلوم ہوتا ہے کہ میرے مخالفین نے، حاسدین نے حضور کو مس گائیڈ کیا ہے، میرے خلاف کان بھرے ہیں. تو سلطان نے کہا ظالم میں تجھے جانتا ہوں، تو اب بیکار ہاتھ پیر مت مار، تو نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے چھوٹی رقم بھر کے امانت دار کو دھتکار دیا ہے. سلطان کے حکم سے، وہ تو قاضی تو مان نہیں رہا تھا، سلطان کے حکم سے پھر وہ تاجر اور رفوگر دونوں کو حاضر کیا گیا. اب جب رفوگر کو اس نے دیکھا نا، احمد رفوگر کو، تو قاضی عرق ندامت میں غرق ہو گیا. اب اس کی حالت ہو گئی خراب، کیونکہ احمد رفوگر کو تو کچھ کیس تو پتا ہی نہیں تھا نا. اب تو اس نے کہنا ہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کروائی ہے، اس کو تو کوئی جان کا خطرہ ہی نہیں ہے، شامل ہی نہیں ہے وہ تو اس واردات میں. سر سے پاؤں تک اب قاضی تھر تھر کانپ رہا تھا، اور سلطان نے حکم دیا کہ اس بد دیانت کو پکڑ لو. چنانچہ قاضی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا منہ سیاہ ہو گیا، اور ندامت کے مارے، شرم کے مارے اس کی حالت بری ہو. جج ایک معزز شخصیت، اور قاضی پورے شہر کا جو ہو چیف جج، اس کی تو بہت ہی عزت ہوتی ہے معاشرے میں. اس کی حالت خراب ہو گئی. ادھر 2000 دینار اس تاجر کو پیش کر کے رخصت کیا گیا، قاضی کو بند کر دیا گیا. مگر اس کو اتنی شرم اور ندامت کا غلبہ تھا، ہائی ٹینشن کا وہ شکار تھا، یہاں تک کہ جب یہ بستر پر لیٹا تو کسی کل اس کو چین نہیں آ رہا تھا. کھانے کے لیے بیٹھا، کھایا نہ جائے، پینا چاہا تو پیا نہ جائے. اور جوں تو رات یہ بستر پر کروٹیں لیتا رہا، صبح جب لوگوں نے دروازہ کھولا اس کا تو اپنے بستر پر وہ مرا ہوا پایا گیا، اپنے ٹینشن کی وجہ سے اس قاضی خائن قاضی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خیانت کا بھیانک انجام، یہ تو دنیاوی دربار کا عالم ہے، اس سے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت کا حساب کتنا کڑا ہوگا۔ ادھر دنیا میں تو ابھی آدمی مکر کر کے کسی طرح بھی، مطلب یہ کہ حیل و حجت کر کے چھوٹ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کہاں سے چھوٹے گا؟ یہاں تو گواہوں کو بھی مطلب یعنی کہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، وہاں تو گواہ بھی ایسے ہوں گے کہ ان گواہوں سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو سنیے وہ گواہ کون سے ہوں گے۔ اے اپنی نمازیں قضا کر ڈالنے والو، بد دیانتی کرنے والو، رشوتوں کا لین دین کرنے والو، لوگوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والو، ڈکیتیاں کرنے والو، اے وڈیرو، اے زمیندارو، جو کسانوں کا خون چوس کر ان کی کمائی کھا کر ان پر ظلم کی آندھیاں چلاتے ہو، کان کھول کر سن لو۔ اے والدین کو ستانے والو، بال بچوں کے حقوق پامال کرنے والو، داڑھی منڈانے والو، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والو، لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقموں کے مطالبے کرنے والو، لوگوں کو اغوا کرنے والو، طرح طرح سے معصیت کرنے والو، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والوں، اگر گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور قیامت کے روز جو گواہ ہوں گے وہ ایسے گواہ ہوں گے کہ ان کو گواہی دینے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو جب اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے اس نے چوری کی تھی، جیب کاٹی تھی، یا کسی کو ناجائز شہوت سے چھوا تھا، یا ناجائز طور پر کسی کو مارا تھا، پاؤں جب گواہی دیں گے کہ یہ سنیما گھر کی طرف میرے ذریعے چل کر گیا تھا، میرے ذریعے یہ برے دوستوں کے پاس جاتا تھا، میرے ذریعے یہ گناہوں کے کاموں کے لیے جاتا تھا، جب جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اس وقت بندہ کیا کر سکے گا؟ جو کچھ بندہ کرتا ہے یہ سب نوٹ ہو رہا ہے. بندہ بھول جاتا ہے گناہ کر کے, لیکن فرشتے لکھنے والے موجود ہیں, وہ لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتا, وہ بھولنے سے پاک ہے. اور پھر امانت کی خیانت کی سزا, یہ بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے. چنانچہ مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امانت میں جس نے خیانت کی ہوگی فرشتے اسے جہنم کی طرف لے چلیں گے. جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ جھانک کر دیکھ, تو وہ دیکھے گا تو وہ جہنم میں دور نیچے اس امانت کو پائے گا جس کو اس نے خیانت کے ذریعے دبا لیا. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ اس کو لا. چنانچہ وہ مجبور کیا جائے گا, اس کو جہنم میں اترنا پڑے گا. تو وہ جہنم میں اترنا شروع ہوگا, 70 سال میں نیچے پہنچے گا, اور اس امانت کو جوں توں اٹھا کر وہ چڑھے گا اور اوپر تک پہنچے گا, اس کا پاؤں پھسلے گا اور دھڑام سے وہ لڑکتا ہوا جا گرے گا. اس طرح مطلب وہ چڑھتا اترتا رہے گا اور سخت عذاب پائے گا, یہاں تک کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کی بات ہے, اس مسلمان کے لیے کہ محبوب پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کو براءت یعنی آزادی ملے گی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. جہنم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر, سوئی کی نوک کے برابر, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور تپش سے دنیا کے سارے لوگ مر جائیں. تو بدبو تپش ایسی اس میں, اور اس وقت جہنم بہت زیادہ دور ہے ہم سے. ایک روایت کے مطابق 7ویں ان 7 زمین کے نیچے ہے جہنم. نہیں یوں ہمارے الفاظ میں کہ کروڑہ کروڑ میل اس وقت جہنم دور ہے ہم سے, پھر بھی اگر, اور دور بھی اور اتنی زمین ہے اور کیا کیا اس کے آڑے حائل ہیں, پھر بھی اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس سے اتنی گرمی نکل پڑے اور ایسی بدبو پھیلے کہ سب لوگ مر جائیں دنیا میں جتنے بھی ہیں. تو خود جو اس جہنم میں جائے کیسے برداشت, امپوسیبل, ناممکن. تو امانت میں خیانت یہ بہت بھیانک جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورۃ الانفال آیت نمبر 27, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو, اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دغا نہ کرو, اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سپرد کرو. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی، ایک بات پائی گئی. یہاں تک کیسے توبہ کرے؟ نمبر ایک، جب امین بنایا جائے یعنی اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، یعنی یہ نفاق کی ایک علامت ہوئی. نمبر دو، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر تین، اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. نمبر چار، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. تو یہ چاروں علامات جو ہیں یہ منافق کی ہیں. ہائے افسوس، صد افسوس، یہ چاروں باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں عام، امانت میں خیانت عام. آپ سوچیں گے کہ شاید میں نے تو کسی کی رقم نہیں کھائی، جس نے بھی کوئی چیز رکھنے کو دی تو میں نے تو اس کو لوٹا دیا. چلو یہ آپ نے کر لیا، مگر امانت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور کہہ دیا کہ دیکھو بھائی کسی کو بولنا مت، مگر افسوس کے حالات ایسے خراب ہو چکے کہ اگر کوئی بات کوئی بتائے اور پھر کہہ دے نا کسی کو مت کہنا، تو اس مت کہنا کہنے کی وجہ سے اس کو اہمیت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بتا دیتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ مطلب اگر کسی بات کو پھیلانا ہو نا تو کسی کو ایک کو بتا کر اس کو کہہ دو کسی کو بولنا مت، تو وہ سب کو جا کے بولائے گا کہ یار یہ چھپانے کے بولا تو ضرور ایسی بات ہے کہ یہ سب کو بولنی چاہیے. ایسے حالات پیدا ہوگا. اپنا کسی نے آپ کو ایڈریس دیا اور کہا کسی کو مت دینا، اپنا ٹیلی فون نمبر دیا اور کہا کسی کو مت دینا. تو اس طرح بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی گفتگو کرتے ہوئے آپ سے ادھر ادھر کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی کو پتا چلے، مگر اس نے منع نہیں کیا آپ کو، تب بھی یہ آپ کے پاس امانت ہو گئی، کیونکہ آپ کو قرائن سے پتا تو چل گیا نا کہ یہ مجھ پر اعتماد کر کے بتا رہا ہے، اور کسی کو کہنا نہیں چاہتا. تو اب بھی آپ کسی کو کہیں گے تو خیانت کی. اسی طرح مطلب یہ کہ اور بہت سارے معاملات ہیں، نوکر اپنے سیٹھ کا امین ہوتا ہے، تو سیٹھ نے اس کو جو کچھ مطلب یعنی کہ کام کی ڈیوٹی کا ٹائم دیا ہے، اب وہ چپکے سے اس میں مطلب یعنی کہ کمی کرتا ہے، کام میں کمی کرتا ہے، تو اس نے خیانت کی. اسی طرح تاجر تو عام طور پہ خیانت کرتے ہیں، بہت خیانت کرتے ہیں. جو مال ان کے بعد رکھا جائے اس میں بعض اوقات خرد برد کرتے ہیں، جو سیمپل دکھاتے ہیں وہ مال نہیں دیتے، بلکہ یہ تو اتنا عام ہے کہ صرف بچنا. آپ پھل کی پیٹی لوگ ہیں، جب پیٹی کہیں گے جو بھی مطلب ٹوکری وغیرہ، تو اس میں اوپر آپ کو اچھے اچھے پھل نظر آئیں گے، نیچے اس کا تجربہ شاید ہر ایک کو کہ نیچے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ملے گی. یہ دھوکا ہوا نا، اس نے آپ پر اعتماد کیا گیا، اچھی چیز دینا، آپ نے اچھی چیز اوپر رکھ کے اس کو دکھا دی۔ یہی حال سبزی والوں کا، یہی حال غلے والوں کا، اناج والوں کا۔ ہر چیز بیچنے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ڈیمیج نیچے چھپا کر اوپر اچھی طرح سجا کر، یہ ٹھیلے والے ریڑی والے سب تقریباً یہی کرتے ہیں، اوپر خوب چمکائیں گے۔ آج کل کھجوریں، کھجوریں پہلے دھوئیں گے، پرانی کھجوریں اسٹاک کرتے ہیں، رمضان میں سارا اسٹاک نکالتے ہیں، پرانی کھجور نکالیں گے، نکال چکے ہوں گے وہ تو، خیر اب تو سیزن اس وقت تو عروج پر ہے لیکن چند روز کے لیے، تو وہ دھوئیں گے اس کو، دھو کر پھر اس کو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، خوب چمکا کے اس کو پیش کرتے ہیں، گلی سڑی کھجوریں بندہ شوق سے لے کر کھاتا ہے، پھر موج کرتا ہے، وہ تو کھلا دیتے ہیں، چاہے اندر کوئی مخلوق ہی آباد ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی ایسی ڈیمیج چیز ہے اور وہ کہہ کر بیچتا ہے نا کہ بھئی دیکھو یہ پرانی ہے یا فلاں ہے، یا یہ پھل جو پیٹی میں اوپر تو ہم نے اچھے رکھے لیکن نیچے کمزور ہے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یا ہم نے تیار پیٹی لیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ نیچے اس میں ایسے نہیں ہوں گے جیسے اوپر سجا کر رکھے ہیں، آپ مہربانی کر کے آپ اس پیٹی کو چیک کر لو، یا ایک ایک پیٹی کو چیک کر لو، اگر آپ کی سمجھ میں 101 بار آئے تو لیجیے، اگر یہ کہہ دیں آپ پھر وہ نہیں مانتا اور دے جاتا ہے تو آپ بری ہو گئے۔ مگر ایسا کرے کون اس دور میں، کرے کون؟ کریں گے تو انشاءاللہ چلے گا دھندا، زیادہ چلے گا۔ جو دیانتدار ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، کوئی بھوکے تھوڑی مرتے، روزی تو اللہ نے دینی ہے نا، اس نے ذمہ لیا ہے، جب تک وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے روزی وہ پہنچائے گا، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ذمہ لی۔ اور کیسی عجیب سی بات ہے، پھر بھی بندہ مطلب دیانتی کرتا ہے اور حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کے لیے رات دن فکریں کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پچھاڑے کھاتا ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر روزیاں تلاش کرتا ہے، کافروں کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے روزی کی خاطر، سوچتا نہیں کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، ہر حربہ اختیار کرتا ہے روزی کو پانے کے لیے، جس کا روزی کا ذمہ جبکہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس مغفرت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ ہر ایک کو وہ بخشے گا، ذمہ نہیں لیا، مگر اس مغفرت کا جس کا اللہ تعالی نے ذمہ نہیں لیا ہر فرد کے لیے، اس کی تلاش کسی کو نہیں ہے، اس کی فکر بھی کسی کو نہیں ہے، اس کی پڑھی بھی کسی کو نہیں ہے، نہ اس کا ایسے ایسے تجربات ہیں مجھے۔ مثلاً جمعہ کی نماز میں، میں نے کئی بار اعلان کر کے دیکھا ہے، صف ادھوری ہے، منت کرتا ہوں کہ صف میں گنجائش ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو مطلب صف کی کشادگی کو پر کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہلتے نہیں، پرواہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، محرومی کیا ہوگی آدمی کی، کہ ایسی ایسی پیاری حدیثیں بیان کی جائیں اور اتنی آسانی۔ اب یوں تو سارا گاؤں گھومتے، دو قدم چل کر سب پوری کرنے کے لیے کہ مغفرت کی بشارت ہے، تب بھی مطلب ہمت نہیں کرتے۔ چلو آپ کو یہ کہا جائے کہ 12 کلومیٹر گھوم کر جو سب پوری کرے گا تو اس کی مغفرت کی بشارت، تو آدمی چلو وہ اگر غفلت کرتا ہے تو آدمی حسن ظن بھی کرے گا کہ بیچارے کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، جان نہیں چلتی ہوگی، مجبوری ہوگی۔ اب یہ دو قدم چل کے سب پوری کرنا، اس میں بھی آخر ایسی کیا مجبوری اس شخص کو کہ جو گھر سے نکل کر مسجد میں تو آ ہی گیا ہے، دوسری صف کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے اگلی صف کے کونے میں 3-4 نمازیوں کی جگہ خالی ہے، ادھر آگے بڑھ جائیے، تو آسانی سے نہیں بڑھتے، یہ کیسے ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی یہ تو میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یقین مانے اگر رب ناراض ہو جائے تو مشکل ہو جائے، اتنی آسانی سے مطلب حدیث سنائی جا رہی ہے تو عمل کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ تو پھر وہ مشقت برداشت کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا اپنی مغفرت کروانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس وقت الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے اور سن 1412 سن ہجری باب المدینہ میں عالمی مرکز مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت کثیر معتکفین کا اجتماع ہے اور یہ بیان ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بیان مرکز الاولیاء لاہور آزاد کشمیر منگلہ ڈیم چوکی اصفہانی دھوک آزاد کشمیر میرپور آزاد کشمیر کنیالہ مظفر آباد جھنگ کاچار سردار آباد اور سردار آباد سے مزید آگے 10 شہر گوجرا اس سے آگے مزید 4 شہر حیدر آباد سکھر خیرپور ٹنڈو جام نواب شاہ ٹنڈو آدم بمبئی کینیڈا امریکہ سڈنی ریڈیو اور کراچی کے مختلف مقامات پر بھی اس وقت یہ بیان سنا جا رہا ہے. تو امانت میں خیانت سے بچنے کا ذہن بنائیے. امانت کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ اللہ تعالی نے جس کام کے لیے دیا ہے اس کام سے ہٹ کر اس ہاتھ کے ذریعے نافرمانی کا کام لینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ہر عضو کے لیے اسی پر قیاس کر لیجیے، اتنا وسیع ہے. اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنا یہ بھی امانت میں داخل ہے. تو بہرحال اس سب کو سمجھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور امانت میں خیانت سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیے. چاند رات کو ایسا نہ کرنا کہ آپ یہاں سے چھوٹیں اور شاپنگ سینٹروں میں گم ہو جائیں، بازار کی رونقوں میں کھو جائیں. بازار میں تو عورتیں پٹی پڑی ہوتی ہیں، تو بڑا غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے. تو اگر آپ چاند رات کو نکل کر دنیا کی رونقوں میں چلے گئے تو یقین مانے کہ بہت آزمائش ہوگی. اسی طرح عید کے دن وہ گناہ کیے جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کیے جاتے. سینما گھر ہاؤس فل کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، پہلے تو لگے ہوتے تھے، اب نہیں پتا مجھے، اب تو گھر گھر سینما گھر بن چکے ہیں. ہر گھر میں وی سی آر انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی گندی فلمیں آدمی دیکھ سکتا ہے. پھر بھی سینما گھر کا ایک اپنا لوکیشن ہوتا ہے اور اس کی کشش کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ جاتے ہیں. تو اتنا گناہ بھرا ماحول ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے پہلے سے عید کے دن مطلب کے ماحول سے میں اتنا پریشان تھا. جگہ جگہ بعض لوگ ڈھول بجاتے، بھنگڑا ڈالتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے عید کے دن، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن، ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینہ قید رہ کر شیطان آزاد ہوا تو کہیں اس کا جشن آزادی تو نہیں منایا جاتا، استقبال تو نہیں کیا جاتا ناچ کر بھنگڑے ڈال کر. جس دکان میں ریڈیو بھی نہیں، وہ بھی مٹھائی والا باہر پھٹے لگائے گا, اس پر مطلب بہت بڑا ٹیپ ریکارڈر اسپیکر لگا کر فل ساؤنڈ کے ساتھ گانے, چند کیرٹ یہ ٹھنڈے مشروبات رکھ کر بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لگا کر, یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, دعوت اسلامی کے پہلے کی, کہ میں اس طرح کے مناظر سے میں اتنا مطلب دل جلتا تھا میرا, تو میں الحمدللہ کوشش کرتا تھا کہ عید کا دن مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتا تھا, یہاں تک کہ گھر بھی جانے کا کمی کرتا تھا, بس مسجد سے بڑھ کر کوئی امن کی جگہ ہے بھی نہیں, باہر نکلنے سے تو بس آپ مجھ سے بہتر جانتے, اب کتنا مطلب ماحول ایڈوانس ہو گیا ہوگا, اب تو ویسے مجھے نکلنے کا موقع بہت ہی کم مل رہا ہے, اگر موقع ملتا بھی ہے تو میں ایک مخصوص روٹ پر, میری مجبوریاں آپ کے سامنے, اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا پاتا, ایک مخصوص روٹ پر جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان مانو کر کس محلے میں کیا ہو رہا ہے, کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اخبارات میں نہیں پڑھتا, کبھی کبھار کوئی سی ہاتھ میں آ گیا, کسی نے پکڑا دیا اور کوئی سنسنی خیز خبر ہے اور وہ پڑھ لی, لیکن اخبارات سے تو میں تنگ ہوں, اس میں اخبار پڑھے اور کوئی بولے کہ میں بدنگاہی سے بچتا ہوں تو شاید وہ صاحب کرامت ہو تو ہی ہو سکتا ہے, ورنہ عورتوں کی تصویریں, فلمی ایڈورٹائزمنٹ, ڈانس کی تصویریں, گندے گندے سین, پھر حسینہ عالم کی تصویریں, سب کیا نہیں ہوتا اخباروں میں, مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہوں, تو اس اخبار کو پڑھ کر میں کیسے مطلب, کیونکہ میں کمزور اتنا ہوں خدا کی قسم کہ مطلب اگر معمولی بخار آ جائے تو گھبرا جاتا ہوں, تو معمولی بخار کی سہار نہ ہو تو جہنم کی آگ کی برداشت کون رکھتا ہے, کوئی بھی نہیں رکھتا ہم سے, تو اس لیے مطلب بس وہ خوف آتا ہے کہ اس میں جب پھر خبریں ایسی کہ توبہ خدا کی پناہ, خبروں میں مبالغے, پھر مذہبی لوگوں کی خبریں بعض اخبار خوب بڑا چڑھا کر دیتے ہیں, کوئی مذہبی شخص یا کوئی پیر صاحب بھول کر جائیں تو اس کو خوب اچھالتے ہیں, حالانکہ خود اپنے ضمیر کو نہیں مطلب ٹٹولتے یا خود کتنے اچھے ہیں جنہوں نے مطلب اسلام اور مسلمانوں کو سنبھال کے رکھا ہے, ورنہ خدا کی قسم کبھی کم غرق ہو جاتے, آپ بتائیے ہماری رہنمائی کون کرتا, امام اور مؤذن اگر ناپائید ہوتے تو کیا آپ لوگ آ کر مصلی سنبھالو گے, آپ اذان دو گے کیا رات کو 4:30 بجے اٹھ کر, آپ بتائیے کون اپ ٹو ڈیٹ مسٹر آ کر کے نماز پڑھائے گا, یہ مولانا ہی تو ہے بےچارے جو نماز پڑھا رہے ہیں, آپ مرو گے تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا, کیا آپ کا وہ امریکہ سے جو ڈگری لے کر آئے وہ بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے گا, معاف کیجیے آپ کے بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی ہوگی, آپ نے جس بیٹے کو اعلیٰ یعنی اسفل ترین تعلیم دلائی ہے نا, وہ بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھانے بلکہ پڑھنے کا بھی اہل نہیں, اس کو پوچھ لو نماز جنازے کی دعا آتی ہے نہیں آتی, آپ نے کبھی سکھائی ہوگی تو آتی ہوگی نا, تو اس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوگی, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنازے کی نماز میں تکبیریں کتنی کہی جاتی ہیں اور کیا اس کی ترتیب ہے, نہ اس کو کاندھا دینا آئے گا, نہ اس کو قبر میں آپ کو اتارنا آئے گا, تو آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کرے گا, اب یہ اس کی اعلیٰ با نام اعلیٰ اسفل ترین جو تعلیم ہے یہ جانے اور آپ جانے اور آپ کی آخر, آپ نے اس کو قرآن تو سکھایا نہیں, آپ نے اس کو کلمے تو یاد نہیں کرائے, آپ نے اس کو دعائیں تو یاد نہیں کرائی, آپ نے اس کو دین تو سکھانے کی زحمت ہی نہیں کی نا, ذہن ہی نہیں تھا آپ کا, تو آپ بتائیے کہ یہ اس کی تعلیم یا اس کی دولت آپ کو کیا مطلب کام دے گی مرنے کے بعد, سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو, تو یہ مولانا جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو, اخبار کا ایڈیٹر بھی مرے گا نا تو اس کو بھی یہ مولانا قبر میں اتارے گا, بیٹا نہیں اتارے گا اس کا, بیٹا اخبار سنبھال لے گا, آپ ایڈیٹر تھے اب یہ ایڈیٹر بن جائے گا, تو وہ مطلب طبقہ جس نے مطلب ہمیں اسلام سکھایا, ہمیں دین سکھایا, ہمیں مسلمان ہونے کا احساس دلایا, اس کو بعض بہت زیادہ اچھالتے ہیں جو بہت دل آزار انداز ہوتا ہے, اور یہ میرا درد ہر مسلمان سمجھتا ہے, آج تک اخبار نے مجھے اس طرح نہیں اچھالا جو میں کسی سے معاذ اللہ انتقام لے رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں نے یہ صحافیوں سے بھی بات کی ہے کہ میں نہیں پڑھتا تمہارا اخبار, ایک بار بہت سارے صحافی جمع ہوئے تھے وہ چونکے تھے, میں نے وضاحت کر, میں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھتا گناہوں سے بچ نہیں سکتے, تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، ایک بار بہت پہلے شیوڈ تھا بندہ، اس نے بولا تھا میں مدینہ اولیاء ملتان سے خاص آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے اپنے کچھ اپنا خواب بتایا تھا، اس میں مجھے اتنا یاد رہ گیا ہے بقول اس کے اللہ اعلم بالصواب، کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبار کبھی مت پڑھنا. اللہ پاک کرم فرمائے، وہ دور آ جائے، وہ مدنی انقلاب آ جائے کہ اخبار بھی اخبار الاخیار بن جائے. اخیار بنے اچھے لوگ، خیر خیر کرنے والے لوگ، اخیار. تو ایسا انہیں کہا اخبار خبر کی جمع ہے، تو خبریں ایسی ہوں کہ جو بالکل ایکوریٹ اور سچی ہوں، عین شریعت کے مطابق ہوں، تصاویر سے پاک ہوں، اللہ کرے. تو ایسا اخبار ہوگا تو پہلا گاہک میں بنوں گا انشاءاللہ. تو بہت مطلب مشکل ترین مرحلہ ہے. تو بہرحال یہ کہ کسی سے انفرادی اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو جنرل میں دین کی بات کرتا ہوں، میں تو ہر طبقے کو چوٹ کرتا ہوں، جو بھی میرے ہاتھ میں آتا ہے بچنا اس کا مشکل ہے. تو میں تو بہرحال یہ کہ کبھی کبھی بول دیتی. اللہ پاک حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قل الحق لو کان مرا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے. اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اور یہ اب جو موتقف ہیں ان کو میری خاص درخواست ہے کہ چاند رات اور عید کو اپنا دامن بچا کے رکھیں. انشاءاللہ عزوجل چاند رات کو مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ، 30 دن کے، 12 دن کے انشاءاللہ. خوش نصیب 12 ماہ والے بھی ایسے ہیں جو سفر کے لیے جنہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے. باقی ہر اسلامی بھائی کو جو موتقف ہے، غیر موتقف کو بھی چلیے اجازت ہے چاند رات کو، کیونکہ غیر موتقف بھی اگر عید کی، آج کل کی عید بازاروں میں گھومے گا تو اپنی نگاہوں کی اور کیسے حفاظت کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میں یہی کہوں گا مجھے سمجھانا نہیں آتا، آپ کی سمجھ کا قصور کیسے کروں. تو سارے اسلامی بھائی کوشش فرمائیں کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت پائیں انشاءاللہ. بمبئی والے بھی سفر کریں گے، کینیڈا والے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ، آسٹریلیا والے بھی انشاءاللہ سفر کریں گے، اور پاکستان کے جن 20-30-40 شہروں میں اس وقت سنا جا رہا ہے اجتماع وہ بھی انشاءاللہ سفر کریں گے، کراچی کے مختلف علاقوں میں جو اس وقت بیان سنا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ باب المدینہ والے بھی سفر کریں گے. صلوا علی الحبیب.